gaurkoa aski indartsua da ikustea hainbat autetxi, auzapez eta instituzio hemen gela berean, bada zinez zerbait hori dena gertatzen, zerbait historikoa, zuiduriko? Bai, bai, nik uste bada zerbait ikusi ez dena, zerbait azkar, eta anistasuna eta konfiantza handia bada. Berbak guauk ez dakiguna, ono esplikatzen, baina egungo argazkia, argazki nagusitari bat da, hemen transversalitatea bada, iritzi ezberdiniko jendea, hautetxiak, eta beste gauza bat, instituzioa, Euskal Elkargo alde batetik eta jendartea, denak elgarrek ilan, hori indar bat da, behar du albezain nombre handian izan, eta ikusiko dugu, demora luze da baina jale fite pasatzen da, eta ikusiko dugu orai bizit ditugun momento hok, erranduzun bezala historio hitza, bera historian txartuko dira. Aipatu zen hor, Espainiaren aldetik badela behar hori etaren disoluzioarena bakea lortzeko, hori ez dakiago aitzaki bat zuen dako hemen hori bakearen lortzeko? Ez, bon, badakizu ahantzatu noi ez duenak beti atzemeiten du estakuru bat, ez ahantzatzeko. Estakuruaz diskutatzen alda, batzu alde bestea kontra edo ez dakitzer. Baina beti erraiten balin bada eginen dut urratsa baina lehenik egizu hori. Urratxori. Eta urratxori egina delaik, gero beste bat, eta beste bat, eta ez da seguran finitzei. Esplikatzen dugu, bakea dinamika bat dela, desmartxa bat dela, eta bortxaz, edo tiraka edo pusaka, nehore ez dela, bake bidean ahantzatzen. Eta beraz, bake bideak egin behar badu, eta nahi ginduke egin dezan bururaino, egin behar da konfiantza dugulakoan, dinamika bat bat delakoan, baten urratxak bestearen urratxa erresten duelakoan, eta jola eginen da bakea, sinesten baldin bada. Eta sinesten baldin bada, bestea aldeari espero diren guziak gertatuko dira, errespeto baldin bada beste aldeari. Baina, inposaketan baldin bada, edo mehatxean baldin bada, ez da bake bideek egiten. Anaiz Funosa, bake bideko presidenta. Hautetxien adostasuna da, hor gaurko nabari dena, eta hien sustengoa, azkenean abendoren bederatzikoa, bada dinamika argi bat hor. Bai, azken urtetan garatu den dinamikaren isla da, zerbait balitz azpimarratzeko da, ebe emaiten ari giren pausu berri bakots sustengo hori zabaltzen dela, reiten ginoen, luso horako 650 izenpetze baino gehiago lortu ginituen, eta oain 1007 ditugu, ez? Eta labur biltzeko nabaria da bake goxe hori iritsi dela hein guzietarat, eta jendearen nahikeria dela bake prozesua aintzina eta presoak orain. Duriko, zukeiago aitzakirik gobernuak zuen eskakizunen kontrarioateko? Ez, aitzakirik, ez da gehiago aitzakirik, etzen guretzat berez aitzakirik. Normalki aieteren biharamunean konponbideak martxan jarri behar ziren, baina egia da aintzinatzen giren einean hoien kredibilitatea gelditzen da gero eta gehiago zalantzan. Nun dituzte argumentoak ez aintzinatzeko eta ez entzuteko hemen gehiengoak eta jendarte zibilak eskatzen diena.